lotto.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Czwartek, 25 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce bije kolejne rekordy. Na ostatniej doby wykryto ponad 34 tysiące nowych infekcji. Sędzia, który skazał szefową Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys, ma zakaz wjazdu do Polski. Akcja Światło dla Białorusi i specjalny koncert to ma być gest solidarności z Białorusinami. 34 151 nowych zakażeń koronawirusem to rekordowe, najwyższe dane od wybuchu pandemii. Ministerstwo Zdrowia podaje, że zmarło 520 chorych. Ostatniej doby wykonano ponad 100 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Lada moment konferencja premiera i ministra zdrowia ogłoszą nowe obostrzenia. Obejmą one tydzień poprzedzający Wielkanoc i tydzień po świętach. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mogą zostać zamknięte sklepy z materiałami budowlanymi i sprzętem RTV. Możliwe jest też zamknięcie żłobków i przedszkoli. Od wczoraj w szpitalach przybyło ponad 600 pacjentów z COVID-19. Leży tam obecnie ponad 27 tysięcy chorych. 2620 pacjentów jest podłączonych pod respiratory. To o 83 osoby więcej niż wczoraj. Dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze, podkreśla, że konieczne jest zwiększenie liczby łóżek w szpitalach. Jeszcze w naszym systemie są pewne rezerwy, które można wykorzystać i to trzeba zrobić i to dosyć prędko, ponieważ napór na szpitale jest w tej chwili ogromny, zupełnie bezprecedensowy i znacznie przekraczający nawet to, z czym mieliśmy do czynienia w drugiej fali. Każde łóżko w tym momencie jest na wagę nie złota, ale czyjegoś życia. W szpitalu w Miastku na Pomorzu zawieszona zostanie praca 5 oddziałów: porodówki, intensywnej terapii, neonatologii, chirurgii i interne. Prezes szpitala Renata Kiempa mówi, że dzięki temu liczba łóżek zwiększy się z 39 do 85. Na 30-łóżkowym oddziale interne mamy już 39 pacjentów. Na izbie przyjęć codziennie od 7 do 10 oczekujących. Nieustanne telefony z innych szpitali, z POZ-ów, z ratownictwa medycznego, czy są wolne łóżka. Szpital w Miastku od soboty będzie przyjmował pacjentów tylko w stanie zagrożenia życia. Reszta będzie kierowana do innych placówek. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich przełożona na kwiecień. Powodem nieobecność jednego z sędziów. Grupa posłów PiS-u chce zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Sędzia, który skazał szefową Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys na 15 dni aresztu, będzie od dziś objęty bezterminowym zakazem wjazdu do Polski, poinformował szef kancelarii premiera. Rząd w Warszawie protestuje przeciwko represjom wobec działaczy polskiej mniejszości na Białorusi. Rano zatrzymano działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, a milicja wyszła do siedziby Związku Polaków w Grodnie. To eskalacja represji. Tak o działaniach reżimu w Mińsku wobec działaczy polskiej mniejszości mówią przedstawiciele rządu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Polska w tej sytuacji nie pozostanie bierna. Mamy instrumenty w postaci tworzenia nacisku międzynarodowego na Białoruś, żeby władze w Mińsku przestrzegały zobowiązań, do których same się właśnie zobowiązały, które same na siebie nałożyły. Chociażby wypełniły artykuł 13 Traktatu o Dobrosąsiedztwie. Kolejne reakcje wobec Białorusi powinny być ostrzejsze, mówił w Trójce wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Także podczas posiedzenia Rady Europejskiej ta kwestia również będzie przez pana premiera stawiana. Prezes Angelika Borys została skazana na 15 dni aresztu, a oficjalnym powodem zatrzymania była organizacja grodzieńskich kaziuków. Inni działacze są represjonowani za społeczne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Karol Dermoros, Polskie Radio. Budynki, instytucje kultury oraz innych obiektów publicznych w całej Polsce zostaną dziś podświetlone w narodowych barwach flagi Białorusi. To akcja solidarności w Dniu Wolności Białorusi. Wieczorem w Filharmonii Narodowej koncert Gramy dla Białorusi. Obok gwiazd polskiej estrady zagrają artyści białoruscy, mówi kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent Adam Sztaba. Zespół Naviband przyjeżdża do nas z kilkoma swoimi piosenkami i ja się podjąłem zorkiestrowania tych piosenek. Utwory białoruskie, śpiewane oczywiście po białorusku, zostaną zaaranżowane przez Polaka. Szerokość geograficzna niby zbliżona, ale jednak odczuwanie może być odrobinę inne i łączymy się. Pokazujemy, co z tej wypadkowej nam się zrodzi.

tych najrzadszych naprawdę na dużo nie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo nie stać. Naszej audycji. Oczywiście wrócimy do tego, o czym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Dziś Dzień Wolności Białorusi. To święto nieuznawane przez władze w Mińsku, ale od lat celebrowane przez białoruskich obywateli, którzy właśnie w ten sposób demonstrują swoje przywiązanie do ojczyzny, do wolności. I stąd też akcja Światło dla Białorusi o instytucjach kultury w Polsce, które będą w ten sposób świętować, podświetlą swoje fasady w barwach historycznych. Biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Jeszcze u nas w audycji będziemy mówić. Przed południem kolejny fragment naszej powieści codziennej w formie dźwiękowej. Biografia Marii Skłodowskiej-Curie, jak codzień przed 12:00. Za kilkanaście chwil niezła historia. Oj, niezła, niezła. Polecamy Państwu i zachęcamy do słuchania. A za chwilę też wrócimy, bo o tym już mówiliśmy, wrócimy do przepięknej okolicy z niepowtarzalną zabudową. Trójka do trzeciej. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do 15:00. Is all Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A zatem wracamy do przepięknej okolicy właśnie z niepowtarzalną na skalę Polski, Europy i świata zabudową. No już jakiś czas temu o tym mówiliśmy i obiecaliśmy, że wybierzemy się właśnie w te okolice z naszym mikrofonem. A wiemy, że są arcy wyjątkowe i domy, a teraz pojawią się przystanki, bo o nich mowa. Władze podwarszawskiego Otwocka w nawiązaniu do wyjątkowej drewnianej architektury znajdującej się w mieście i okolicy postanowiły zainwestować w oryginalne wiaty autobusowe. To już zapowiadaliśmy, a teraz sprawdzamy, jak to wygląda na tle współczesnych ulic, jak się mają oryginalne Świdermajery. To sprawdzą na miejscu nasz reporter Józef Niewiarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, piękny budynek, on jest z 24. Tak, z 1924 roku. Jak się mieszka w takim... No super, się mieszka. No tutaj też kolejny Świdermajer. Kolejny. Architektura nadświdrzańska, zwana potocznie Świdermajerami, są to budynki drewniane, znajdujące się głównie w regionie historycznej linii Otwockiej, na południu Warszawy. Tomasz Trzupek, Politechnika Warszawska. Typowy Świdermajer składa się z dwupiętrowej bryły, przekrytej dachem. i on z trzech stron ma dostawioną werandę i wejście od czwartej strony, zaraz koło klatki schodowej. A to jest weranda. Jedna jest szklona na górze, a druga jest otwarta na dole. Widać, jakie piękne są. To wszystko ręcznie było rzeźbione. No są piękne, no mówię, te zadbane to są piękne budynki. Od dłuższego czasu prowadzimy akcję wpisywania do rejestru zabytków. Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków. Jedną z grup budowli drewnianych chronionych przez nas są tak zwane Świdermajery. Uważamy, że stanowią one o specyfice Mazowsza i dlatego chronimy ten typ architektury. W Otwocku zaczęły pojawiać się niedawno przystanki zachowane w charakterystycznej nadświdrzańskiej estetyce. Szybkim krokiem. Do jednego z nich zaprowadził mnie prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Analizowaliśmy przestrzeń publiczną w mieście i doszliśmy do wniosku, że brakuje takich elementów charakterystycznych dla naszego miasta. A charakterystyczne to między innymi te związane z architekturą Świdermajer, która jest czymś unikatowym, bardzo ważnym elementem tożsamości naszego miasta, który powinniśmy eksponować w dużo większej liczbie miejsc niż dotychczas. Jest to tradycja tego regionu i w jakimś sensie jest powrót do korzeni. Więc tak następuje. A z drugiej strony dobrze, że kultywuje się tradycje dawne. No. To jest właśnie taki pozytywny element tożsamości naszego miasta i myślę, że tych przystanków większa liczba również wzmocni tutaj więź mieszkańców z tą naszą lokalną historią i z tożsamością. Dodajmy, że wewnątrz zdobionych wiat przystankowych, zrobionych z drewna świerkowego, wiszą też tablice takie edukacyjne, zawierające opisy lokalnej historii, przyrody ptaków zamieszkujących otwockie lasy. Polecamy Państwu. A już za chwilę w tak pięknych okolicznościach wiosennej przyrody, myślę, że w całej krasie będą przepięknie wyglądały te Świdermajery. Tak! A mi wciąż w głowie dzwoni ten koncert trójkowy Republiki, który przypomnieliśmy w ostatnią niedzielę. Do zobaczenia, do usłyszenia także na naszych stronach internetowych wspomnienie 98 roku. A za chwilę zajrzymy do kalendarza historycznego. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. But when there's trust to betray someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Studio historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 25 marca 1919 roku. Wówczas na konferencji paryskiej zatwierdzono dokument powołujący Ligę Narodów, czy Statut Ligi Narodów. To był pomysł Woodrow Wilsona. Jakie znaczenie miało, że tak bardzo zależało na tym pomyśle? Znaczenie tego dokumentu sprowadza się do myśli Woodrow Wilsona jako jeszcze z czasów poprzedzających jego prezydenturę. Może nie wszyscy spośród słuchaczy wiedzą, ale Woodrow Wilson był znanym profesorem politologii, teoretykiem liberalizmu politycznego, człowiekiem, który lansował tę tezę na gruncie amerykańskim. I gdy został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, uznał, że właśnie prezydentura daje mu narzędzie do próby realizacji pomysłów, jakie wynikają z tej teoretycznej warstwy liberalizmu politycznego. Ja tutaj nie będę tego rozwijał, ale powiem tylko, że w ramach liberalizmu politycznego panuje takie przekonanie, że współpraca wszystkich podmiotów międzynarodowych umożliwi wykluczenie konfliktogennych sytuacji. No generalnie chodziło o pokój na świecie, utrzymanie pokoju, tak, prawda? Tak, i współpracę tak, na świecie. Tak, oczywiście. I dlatego właśnie między innymi pomysł stworzenia organizacji, która by miała scalać państwa europejskie plus Stany Zjednoczone i których celem byłoby rozstrzyganie sporów na sali plenarnej, a nie w okopach. W związku z tym Woodrow Wilson, gdy przybył do Europy, przybył do Francji na obrady konferencji paryskiej, bardzo mocno lansował swój pomysł. Zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy z racji amerykańskiego wkładu w I wojnę światową nie chcieli tego w jakiś sposób negować, zgodzono się i stąd też między innymi właśnie tego dnia uchwalono Statut Ligi Narodów. Niezła historia. Panie profesorze, jak to się stało, że Stany Zjednoczone jednak nie weszły do Ligi Narodów? Paradoksalnie Liga Narodów, gdy powstała, stała się organizacją bez udziału Stanów Zjednoczonych, co było konsekwencją tego, co ja nazywam właśnie paradoksem historycznym. Mianowicie Woodrow Wilson niestety nie zdążył zrealizować swojego pomysłu, ponieważ gdy próbował przekonywać do niego amerykański Senat do ratyfikowania przez Stany Zjednoczone układu o Lidze Narodów, Paktu Ligi Narodów, dostał podczas podróży wylewu i wkrótce później zmarł. To powiedzmy jeszcze, jaka była geneza powstania tego dokumentu, czy w ogóle zamysł Ligi Narodów? To wynikało z konsekwencji I wojny światowej, z tego, czym mówiłem, czyli próby wprowadzenia w życie zasad liberalizmu politycznego przez Woodrow Wilsona. Amerykański prezydent wyszedł naprzeciw oczekiwaniom europejskim, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem powojennym, a z kolei no, Europejczycy, czyli Francuzi i Brytyjczycy zgodzili się na pomysł Woodrow Wilsona zbudowania organizacji, która właśnie będzie takim zwornikiem rozwiązywania problemów natury politycznej, natury geostrategicznej, ekonomicznej w Europie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję również za uwagę. Niezła historia. Koma. Pozdrawiamy wszystkich słuchających za kółkiem. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Za 22 minuty będzie południe. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce

Offspring, jak zawsze rozgrzewająco. Za chwilę nasza codzienna lektura. Polecamy. Pozostały fantastyczne wspomnienia, no i rzecz jasna muzyka, po którą chętnie sięgamy. No a teraz sięgamy po książkę za 12 minut południe. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Cóż może obchodzić naukę, czy ci, co namiętnie jej służą, są bogaci czy biedni, zdrowi czy chorzy, szczęśliwi czy zrozpaczeni? Po to przecież na świat przyszli, aby badać i odkrywać, więc dopóki się nie wyczerpią ich siły, będą badali i odkrywali. Nie jest w mocy uczonego walczyć ze swym powołaniem. Nawet w dniach zniechęcenia i buntu kroki powiodą go nieuchronnie do jego przyrządów, do laboratorium. Nie dziwmy się więc świetności prac dokonanych przez Piotra i Marię w tym ciężkim okresie. Młoda promieniotwórczość rośnie i rozkwita, stopniowo wyczerpując parę fizyków, którzy jej dali życie. Od roku 1899 do 1904 państwo Curie ogłosili, bądź każde z osobna, bądź razem, bądź też wspólnie z którymś ze swoich kolegów, 32 prace naukowe. Odstręczające są tytuły tych broszur, a ich tekst jeży się od wykresów i wzorów, które przerażają laika. Każda z nich jednak to owoc jakiegoś zwycięstwa. Odczytując suchy wykaz najważniejszych z pomiędzy nich, zastanówmy się przez chwilę, ile kryją one w sobie zainteresowań, uporu i genialnej myśli. O działaniu chemicznym promieni radu. Maria Curie i Piotr Curie, 1899. O ciężarze atomowym baru zawierającego rad. Maria Curie, 1900. Nowe ciała promieniotwórcze i promienie przez nie wysyłane. Maria Curie i Piotr Curie, 1900. O promieniotwórczości indukowanej, wywołanej przez sole radu. Piotr Curie i André de Bierne, 1901. Fizjologiczne działanie promieni radu. Piotr Curie i Henri Becquerel, 1901. O ciałach promieniotwórczych Maria Curie i Piotr Curie, 1901. O ciężarze atomowym radu Maria Curie, 1902. O absolutnych pomiarach czasu Piotr Curie, 1902. O promieniotwórczości indukowanej i o emanacji radu Piotr Curie, 1903. Zrodzona we Francji promieniotwórczość szybko zdobywa inne kraje. Począwszy od roku 1900 nadchodzą na ulicy Le Mans listy z Anglii, z Austrii, z Niemiec, z Włoch, podpisane największymi nazwiskami świata wiedzy i kipiące od niecierpliwych próśb o wyjaśnienia i wskazówki. Rodzice radu prowadzą stałą korespondencję z Sir Williamem Crookesem, z profesorami Swessem i Boltzmannem z Wiednia, z duńskim badaczem Paulsenem, nie szczędząc im tłumaczeń i rad technicznych. W szeregu państw uczeni rzucają się w pogoń za nowymi pierwiastkami promieniotwórczymi. Owocne to łowy. Ich rezultatem jest odkrycie mezotoru, radiotoru, ionu, protaktynu, radoołowiu. W 1903 dwaj uczeni angielscy, Ramsey i Soddy, wykazują, że rad wydziela stale małą ilość pewnego gazu, helu. Jest to pierwszy znany przykład przemiany atomów. Cokolwiek później, również w Anglii, Rutherford i Soddy, nawiązując do hipotezy, o której Maria Curie wspominała już w roku 1900, ogłaszają pociągającą teorię przemian promieniotwórczych. Oznajmiają, że pierwiastki promieniotwórcze są w stanie samoistnej przemiany nawet wówczas, kiedy wydają się niezmienne i że tym bardziej są aktywne, im szybsza jest ta przemiana. Jest to właściwie teoria przemiany pierwiastków, jednak nie w tym sensie, jak to pojmowali alchemicy. Pisze o tym Piotr Curie. Materia nieorganiczna ulega wedle niej w ciągu wieków koniecznym stopniowym przeobrażeniom podług niezmiennych praw, rad. Cudowne, niepojęte ciało. W postaci chlorku wygląda on jak biały, matowy proszek, całkiem podobny do zwykłej kuchennej soli. Lecz jego właściwości okazują się tym bardziej zdumiewające, im się je lepiej poznaje. Jego promieniowanie, które zdradziło go przed Marią Curie, przewyższa swą siłą wszelkie przewidywania. Jest 2 miliony razy silniejsze od promieniowania uranu. Nauka już je zanalizowała, pocięła, podzieliła na 3 różne rodzaje promieni, które przenikają, ulegając wprawdzie przy tym pewnym zmianom, przez najbardziej nieprzenikliwe ciała. Tylko gruba warstwa ołowiu zatrzymać może te podstępne promienie w ich niewidzialnym biegu. Rad ma swój cień. Swojego ducha, wytwarza samoczynnie szczególne ciało gazowe, emanację, która również jest aktywna i która, nawet gdy ją zamknąć w szczelnej tubce, zamiera stopniowo wedle ściśle obowiązujących ją praw. Obecność jej została później wykryta w wodzie wielu cieplic. A oto jeszcze jedna rękawica, rzucona teoriom, które zdawały się niewzruszalną podstawą fizyki. Rad samorzutnie wydziela ciepło. W przeciągu godziny wytwarza ilość ciepła wystarczającą na stopienie bryłki lodu o tej samej wadze. Jeśli się go uchroni od zimna, które dochodzi z zewnątrz, rozgrzewa się. Jego temperatura może w ten sposób przewyższyć o 10, a nawet i więcej stopni temperaturę otaczającego go środowiska. I w ogóle zresztą, do czego nie jest on zdolny? Działa na kliszę fotograficzną przez grube warstwy czarnego papieru. Nadaje powietrzu przewodnictwo elektryczne i wskutek tego rozładowuje z odległości elektroskop. Barwi na kolor lila bądź fiołkowy naczynka szklane, które mają zaszczyt dawać mu schronienie. Przeżera po jakimś czasie, zamieniając w proszek papier lub watę, którymi go owinięto. O tym zaś, że jest świecący, już wiemy. Tego świecenia nie można zaobserwować przy jasnym dziennym świetle. Pisze Maria, ale dobrze je widać w półmroku. W ciemności można czytać, przyświecając sobie odrobiną radu. No i nie jest egoistą. Nie zachowuje tej cudownej właściwości dla samego siebie. Znaczna ilość ciał niezdolnych do wydzielania światła zaczyna pod jego wpływem fosforyzować, na przykład diament. Staje się pod działaniem radu fosforyzujący i w ten sposób daje się łatwo odróżnić od imitacji, które fosforyzują bardzo słabo. A wreszcie... Promieniowanie radu jest zaraźliwe, jak mocne perfumy, jak choroba zakaźna. Niepodobieństwem jest pozostawić cokolwiek lub kogokolwiek przez jakiś czas obok tubki z radem, aby się to coś lub ten ktoś również nie stały aktywne. Aktywność radu przenosi się na przedmioty martwe, na rośliny, zwierzęta i ludzi, którzy z nim obcują. Ta zaraźliwość bywa codziennym wrogiem Piotra i Marii, gmatwając wyniki ich precyzyjnych doświadczeń. Badając ciała silnie promieniotwórcze, pisze Maria, trzeba przedsiębrać specjalne ostrożności, jeśli się chce móc w dalszym ciągu robić delikatne pomiary. przedmioty używane w laboratorium chemicznym i te, które służą do fizycznych doświadczeń, stają się wkrótce radioaktywne i zaczynają działać na kliszę fotograficzną poprzez czarny papier. Radioaktywny staje się kurz i powietrze w pokoju, ubrania. Powietrze nabiera przewodnictwa elektrycznego. W laboratorium, gdzie pracujemy, doszło już do tego, że ani jeden z naszych przyrządów nie jest dostatecznie izolowany. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Jestem rad, że mogę Państwa zaprosić na jutrzejszy fragment 45 naszej lektury. A za 4 minuty w południe serwis informacyjny Trójki. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy restaurację od kilku lat. Zatrudniamy 21 pracowników. Nie możemy działać jak dawniej i zapraszać naszych gości, ale dzięki rządowym programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy i możemy nadal serwować pyszne jedzenie. Przelew na nasze konto dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy.